Media. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień października. Piątek. Serwis. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Polska nie zgadza się z zarzutami naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego traktowania i odwołuje się od wyroku w sprawie więzień CIA. W 3 godziny pociągiem z Warszawy do Trójmiasta, ale to od połowy grudnia. Od jutra taka podróż zajmie 7 godzin przez kolejny remont. Włosi wycofują ze szkół automaty ze słodyczami, bo już co czwarte dziecko ma nadwagę. Polska odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie domniemanych więzień CIA w Starych Kiejkutach koło Szczytna. Sędziowie uznali, że Warszawa ma zapłacić oskarżonym przez Amerykanów o terroryzm Palestyńczykowi i Saudyjczykowi w sumie 130 tysięcy euro. Obaj twierdzą, że byli w naszym kraju przetrzymywani i torturowani. Nasze władze nigdy nie potwierdziły, że w Polsce były tajne więzienia CIA. Monika Gosłowska. Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury generalnej, powiedział, że Polska od samego początku nie zgadzała się z tym wyrokiem. Przy okazji przypomniał o śledztwie w sprawie domniemanych więzień CIA prowadzonym przez krakowską prokuraturę apelacyjną. Zapewnił, że nasz kraj jest otwarty na współpracę z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i zaznaczył, że nie wszystkie dokumenty tego śledztwa mogą być prezentowane w świetle kamer. Wśród materiałów tego postępowania znajdują się informacje bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Aleksandra Zielińska z Amnesty International złożenie przez Polskę odwołania ocenia jako grę na zwłok. Jak mówi, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w swoim wyroku wskazywał na przewlekłość i nieefektywność polskiego śledztwa w sprawie więzień CIA. Tym samym Trybunał wskazał na konieczność jego zakończenia i postawienia przed sądem winnych. Wydaje się, że ta apelacja daje kolejny odcinek czasu polskim władzom. Zdaniem Amnesty International sprawa więzień CIA nie powinna zostać zamieciona pod dywan. Doprowadzając do końca śledztwo, Polska może dać przykład innym, że łamanie praw człowieka jest godne potępienia. Monika Gosławska, Polskie Radio. W styczniu Washington Post napisał, że Polska miała dostać od Amerykanów 15 milionów dolarów za udostępnienie Amerykanom ośrodka w Kiejkutach. Krakowska prokuratura ujawniła wtedy, że w śledztwie zarzuty postawiono jednej osobie. Według Gazety Wyborczej zarzut usłyszał były szef agencji wywiadu Zbigniew Siemiątkowski. Najpierw pojedziemy wolniej, by zaraz potem jechać szybciej. Na razie pasażerowie kolei wybierający się z Warszawy do Trójmiasta muszą się uzbroić w cierpliwość. Od jutra o ponad 2 godziny wydłuży się podróż częścią pociągów. W Jurkowicach między Malborkiem a Iławą przez remont zamknięte będą tory. Dlatego przez miesiąc część pociągów będzie jeździć objazdem. 7 godzin. Sylwester Pięta. 3 z 8 pociągów jeżdżących pomiędzy Gdynią a Warszawą pojadą objazdami. Część przez Kwidzyn, część przez Olsztyn. Dotychczas podróż trwała prawie 5 godzin. Teraz może wydłużyć się do ponad 7. Chodzi o składy Małopolska, Norwid i Pobrzeże. 5 pozostałym pociągom z Trójmiasta do Warszawy już wcześniej przez remont zmieniono trasę i jeżdżą objazdem przez Bydgoszcz. Tutaj niezmiennie trzeba zarezerwować na przejazd 5,5 godziny. Inaczej sytuacja wygląda z pociągami regionalnymi. W tym przypadku podróż wydłuży się o kwadrans. Na remontowanym odcinku pomiędzy stacjami Dąbrówka i Mleczewo będą kursować autobusy zastępcze. Kolejarze zapewniają, że remont nie zagraża wprowadzeniu Pendolino. Nowoczesne pociągi zaczną jeździć z Gdyni do Warszawy 14 grudnia. Czas podróży to niecałe 3 godziny. To nie my, to Zachód sprowokował konflikt na Ukrainie, powtarza Władimir Putin. Prezydent Rosji tłumaczy, że wszystko zaczęło się od umowy stowarzyszeniowej Kijowa z Unią Europejską, że kraje Zachodu nie chciały słuchać argumentów Moskwy i doprowadziły do zamachu stanu, pogrążyły kraj w chaosie oraz wojnie domowej z wieloma ofiarami. W wielu miejscach południowo-wschodniej Ukrainy, mimo formalnego zawieszenia broni, sytuacja wciąż jest napięta, a wspierani przez Rosję separatyści zapowiadają ofensywę i przejęcie kolejnych miast. W Mariupolu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Nad Mariupolem latają bezzałogowe samoloty separatystów. Codziennie latają, tłumaczy mariupolski taksówkarz Sasza. Stamtąd od strony morza i w stronę lotniska. Tymczasem samozwańczy premier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczynko zapowiedział, że siły separatystów przejmą Słowiańsk, Kramatorsk i Mariupol. Obiecał ofensywę i zaciekłe walki. Oskarżył też Ukraińców o naruszenie zawieszenia broni. Strona ukraińska o to samo oskarża separatystów, a ci wspierani przez rosyjskich wojskowych co jakiś czas ostrzeliwują z artylerii ukraińskie pozycje wokół Mariupola. W samym Mariupolu można zauważyć koncentrację ukraińskich wojsk i ochotniczych batalionów. Wszystkie drogi prowadzące do miasta obstawione są posterunkami wojska. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. Zamiast batoników i chipsów zdrowa żywność. Włoskie władze samorządowe postanowiły usunąć ze szkół automaty ze śmieciowym jedzeniem. Ma je zastąpić lokalna, świeża żywność, żeby uczniowie jedli więcej warzyw i owoców. Z Rzymu Marek Lenart. We Włoszech co czwarty nieletni cierpi na nadwagę, a 10% to osoby otyłe. Jeśli nie powstrzyma się tej tendencji, młodszym pokoleniom grozi to, że żyć będą krócej od swoich rodziców. Do tej pory, stwierdzają rolnicy, tak zwana dieta śródziemnomorska gwarantowała Włochom autentyczną długowieczność, 75 lat mężczyznom i 84,5 w przypadku kobiet. Śmieciowe jedzenie natomiast skraca życie, jest bowiem przyczyną chorób układu krążenia, cukrzycy, nadciśnienia, a w konsekwencji zawałów i nowotworów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O problemie otyłości więcej jeszcze w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Skrót wiadomości 17.30. Tomasz Gorazdowski, witamy. Wiadomości sportowe. Agnieszka Radwańska po raz drugi w karierze zagra w półfinale turnieju WTA Finals. Polka zawdzięcza zwycięstwo Karolinie Woźniackiej, która pokonała Czeszkę Petrę Kwitową, a sama Polka w dwóch setach przegrała dziś z Rosjanką Szarapową. Taki to los. Szarapowa wygrała i odpadła, Radwańska przegrała i gra dalej. W drugiej grupie Simona Halep przegrała dziś z Aną Iwanowicz, ale mimo porażki awansowała, a Iwanowicz odpadła. Zatem w półfinale Halep zagra z Agnieszką Radwańską, a Serena Williams z Karoliną Woźniacką. Robert Kubica jest szósty po 4 odcinkach specjalnych rajdu Hiszpanii przedostatniej rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Prowadzi broniący tytułu Francuz Sébastien Ogier. Świetnie spisywał się Kajetan Kajetanowicz podczas dzisiejszej pętli szwajcarskiej rundy Mistrzostw Europy. Na wszystkich 4 rozegranych dziś odcinkach specjalnych polska załoga plasowała się na podium i zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Wszystko działało perfekcyjnie. Mieliśmy trochę niespodzianek pod tytułem lód na drodze. Prawdziwy rajd Duvalet. Dzisiejszy poranek trochę nas zaskoczył, ale zaskoczył nas pozytywnie, bo mieliśmy dobre tempo, dobry rytm, szybko jechaliśmy, wykorzystywaliśmy oponę, wszystko działało perfekcyjnie. Mieliśmy trochę niespodzianek pod tytułem lód na drodze. Ale udało się wszystko opanować. Hiszpan Rafael Nadal zrezygnował z udziału w halowym turnieju w Paryżu. Wicelider rankingu uzasadnił rezygnację powodami osobistymi. Hiszpana może też zabraknąć w kończącym finale ATP turnieju w Londynie. I jeszcze o kontuzji. To miał być 19 sezon w lidze NBA dla Steve'a Nasha. Były kolega klubowy Marcina Gortata z Phoenix, a obecnie koszykarz Los Angeles Lakers, przegrał z kontuzją. Już wiadomo, że nie zagra w tym sezonie najprawdopodobniej ani jednego spotkania. Steve Nash to jedna z największych gwiazd w rozgrywkach NBA. Dwukrotnie wybierany był jako MVP. Już w zeszłym sezonie walczył z bólem pleców i zagrał zaledwie w 15 spotkaniach. Pochodzący z Kanady koszykarz wierzył, że zdoła się dobrze przygotować i wyleczyć do startu ligi. Przegrał niestety z kontuzją. 40-letni Steve Nash w specjalnie wydanym komunikacie podkreślił, że obecnie musi się skupić na rehabilitacji. Nie ma jednak w tym przypadku żadnej zmianki o ewentualnym zakończeniu kariery, choć o takiej możliwości sam zawodnik wspominał kilka tygodni temu podczas obozu Lakers. Z Chicago, Jan Pachlowski. A w sporcie za 2 godziny więcej o piłce nożnej w Europie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Z każdym dniem, proszę Państwa, będzie coraz cieplej. W połowie przyszłego tygodnia nawet temperatura sięgnie 15 stopni, a tymczasem wieczorem w nocy pogodnie, zimno. Od minus 7 na Podlasiu do minus 2 w centrum, plus 2 na Dolnym Śląsku. Jutro w całej Polsce dużo słońca, raczej nie powinno padać. Lokalnie jedynie na południu, zachodzie może się chmurzyć. Temperatury od 2 do 11. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na Twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Ma piękną sylwetkę.

Matt Daska, tymczasem dodzwonił się do nas niezawodny pan Adam. Witam pana, panie Adamie. Kłaniam się. Panu redaktorze, kłaniam się całej trójce i kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, jak to mówią, czas to pieniądz, więc krótko i do rzeczy. Tak. Kończy się sezon wędkarski i wiem z autopsji, że wielu wędkarzy wędki składa do garażu, na strychu czy do piwnicy, a powinno się po pierwsze sprzęt wędkarski wysuszyć, po drugie wyczyścić, a po trzecie zakonserwować. A jednak. O konserwacji sprzętu mógłbym mówić pół godziny, dlatego odsyłam do fachowych czasopism, które są bardzo kompetentne. Może za tydzień znajdziemy czas na konserwację sprzętu. A teraz druga sprawa. Widzi pan, no chyba zapomniałem, co się powiedzieć, ale nie, przypomniałem sobie. Aha. Otóż wiem z notatek w kalendarzach wędkarskich, z autopsji, że jeżeli w drugiej połowie października bywały przymrozki takie powyżej 5 stopni, to listopady dość często bywały piękne i obfite w ryby. No, to proszę. Tyle, dziękuję. Panie Adamie, tak przy okazji, spotyka pan jeszcze motyle nad wodą? Panie redaktorze, nad wodą nie, ale w piwnicy mam kilkanaście. A widzi no pan. I te takie piękne siedzą na ścianie. Ja teraz wczoraj trochę zamykałem, bo całe lato i wiosnę, jeśli mam otwarte okna. Ale wczoraj zaczęliśmy palić już i żeby nie było takiego cugu w tych piwnicach, okna pozamykałem. One sobie tam siedzą pięknie do wiosny, na wiosnę. I to takie oczki mają takie cudowne. Tak, niektóre są tak małe, że czasem trudno je dostrzec. Te większe czasem irytują. Wszystkie szukają schronienia przed zimnem jesienią. Do naszych domów, mieszkań próbują dostać się owady. Do studia emisyjnego Trójki wleciał niedawno motyl. Widziałem go, ale już go nie spotykam. Tomasz Ławnicki. Był, ale się chyba ukrywa. Ja słyszałam około 2 tygodni temu o tym, że pojawił się jakiś motyl w studio. Sylwia, hej. Długi czas go nie widziałam, ale wczoraj motyl pojawił się podczas audycji do południa. Latał po studio. Był piękny. To chyba był paś królowej. Nie znam się na motylach, ale miał piękne, ciemne skrzydła. Był dosyć duży. I z wierzchu miał pomarańczowe takie oczy. Na tych skrzydłach pokazywał się tylko wtedy, kiedy chciał. Przeszkadzał? Nie przeszkadzał. To była taka magiczna postać w studio. I ja słyszałam, że nawet potrafił ten motyl siadać na mikrofonie. Trochę się dawał wyznaki prowadzącym, bo to jednak rozprasza, jak coś przed nosem lata. Ewa Lipowicz. Dawał się też wyznaki innym wrażliwym duszom, ponieważ wszyscy doszli do wniosku, że on na pewno chce się Awy dostać, a druga była grupa, która twierdziła, że chce godnie skonać. Ale żadna z tych grup nie miała przewagi, więc postanowiliśmy się dowiedzieć, co motyl je i czego potrzebuje. Wydłubaliśmy z internetu informację, że potrzebuje wody z miodem. Zaczęły się poszukiwania miodu, po czym ustalanie proporcji i innych rzeczy, ale zwyciężyła opcja, że motyla trzeba wypuścić. I niestety na mnie padło. Złapałam zwierzę bardzo delikatnie. Wypuściłam. Powiem szczerze, nie było łatwo, bo on na początku zrażony październikowym powietrzem nie bardzo chciał latać, no ale w końcu ustąpił cóż i poleciał. W moim najgłębszym przekonaniu zamarzł w locie i skonał. Zimno się zrobiło tak okropnie, że to nie można by, bo to sumienie nawet nie pozwala. Entomolog profesor Wojciech Czechowski. Tak się stało, panie profesorze, wypuszczono go. Miejmy nadzieję, że przed tym, co się stało dzisiaj z tym chłodem, jaki nagle nastąpił, on zdołał się gdzieś do bardziej jakiegoś gościnnego pomieszczenia udać. A woda z miodem to był dobry pomysł? Tak. Entomolog dr Magdalena Witek. To był dobry pomysł. Długo by pojechał na tym? No może nawet do wiosny. España no ayuda demasiado. Hematrigos, entomolog z hiszpańskiego uniwersytetu w Kordobie. La gente suele matarla. W Hiszpanii ludzie niespecjalnie pomagają takim owadom. Raczej je zabijają. Chociaż są tacy, którym bardzo zależy na środowisku i pozwalają takim motylom na przykład mieszkać w domu. Temperatura zimą czasem spada poniżej zera. Dla motyli to niskie temperatury. A jeśli wziąć pod uwagę, że latem jest około 35 stopni, to różnica jest duża. Do mieszkań pchają się na zimę te owady, które zimują w postaci dojrzałej. Biedronki często się jakoś dostają między szyby i tam często siedzą i umierają. No muchy niektóre, takim klasycznym klasycznym, bardzo częstym i efektownym przykładem jest motyl rusałka pawik, taki, który ma takie oka kolorowe na skrzydłach i one tam sobie próbują przeczekać, nie zawsze im się to udaje. Złotooki, czyli takie sieciarki zielone, taki bardzo delikatny owadzik z dwiema parami skrzydeł. Pomimo, że mają ciepło, nie zawsze mogą przezimować. W sporej części może się to udać, jeżeli nie będziemy ich jakoś specjalnie wyganiać, czyli bardziej pewnie mają szansę na przeżycie te, które znajdują sobie jakieś schronienie w piwnicach czy w strychach, tam gdzie my często nie zaglądamy. Dokarmiać nie trzeba, bo one zazwyczaj i tak obniżają swoje czynności życiowe. No to czy im pomagać, czy nie, to zależy od naszego własnego stosunku. O jakich robalach jeszcze możemy myśleć o tej porze roku, gdy będziemy podchodzić do okna? Może tam do takiego spotkania dojść między człowiekiem a jakimś dziwnym robakiem. Nie robakiem. Robak to jest w środku człowieka, tasiemiec, glista, to jest robak. Robaki, jak zawsze uczono mnie na biologii, są tylko płaskie i obłe, natomiast owady nie są robakami. A tak jeszcze sobie pomyślałem, jakieś pająki, pajęczaki. Przede wszystkim są pająki, po pierwsze domowe, po drugie żyjące w wolnej przyrodzie. I jakoś sobie nie przypominam w tej chwili, żeby te żyjące w wolnej przyrodzie wchodziły do mieszkań. Natomiast te domowe to są całoroczne i one są rzeczywiście często spotykane w mieszkaniach, z tym, że jak wiadomo, pająka nie można zabić, bo to przynosi nieszczęście i w związku z tym trzeba go tolerować. No albo delikatnie, tak jak ja to niedawno zrobiłem, złapać, kiedy jest wielki i wpada do wanny, no to wtedy go schwytać i ostrożnie wyekspediować poza mieszkanie. Pytał Łukasz Welewski. Troszkę mi się przykro zrobiło. Ten motyl mógł byczyć się przy miodzie, a tak to mróz i poniewierka. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Panie Rafale, witam, hello. Witam serdecznie, mówi wędkarz z Kaszub. Ja bym chciał słowo do pana Adama, wędkarza z Mazur. Panie Adamie, jeżeli na Mazurach kończy się sezon wędkarski, zapraszam na Kaszuby. Tu w najlepsze trwa sezon nalipienia, a od 1 stycznia zaczynamy gonić troć. Zapraszam pana na Kaszuby. A że troć szybka, to jest co robić. No a poza tym potem sezon podlodowy. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska w studiu. Witamy, kłaniamy się. Dzień dobry. Od razu uprzedzę, że to nie ja napisałem ten list, chociaż imiennikowi troszkę okoliczności i zdarzeń zazdroszczę. Tak, bo napisał do mnie pan Kuba, który zdradził, że odwiedziły go atrakcyjne koleżanki. No nie wiem, czy tego pan zazdrości, czy ciągu dalszego. A mianowicie przyrządził słuchacz swoim koleżankom swoje popisowe danie, to znaczy naleśniki. Mhm. I okazało się, że zamiast rozmawiać na jakieś tematy błahe, towarzystwo zaczęło dyskutować o tym, czy się mówi podaj mi naleśnika, czy podaj mi naleśnik. To naleśnika brzmi troszkę pokracznie, rzeczywiście. Tak, nie mówimy podaj naleśnika, tylko podaj naleśnik. To rzeczywiście bardzo razi, ta forma podaj naleśnika. Tak samo ukroił torta coraz częściej się słyszy. To jest też jednak błędne, a nawet rażące. Zawiązał buta, wyrwał zęba, czy już o zgrozo zrobił licencjata, albo zagrał mecza, albo dzieci w szkole zaczynają mówić podaj mi samochoda. To jest jednak błędne. Ale formy... z drugiej strony na przykład zjadł pączka. Tak, zjadł pączka jest poprawne, ale troszkę mniej staranne. A zjadł pączek już nie? Zjadł pączek jest jak najbardziej poprawne i jak najbardziej staranne. Proszę. Tak jak zjadł kotlet, czy banan, czy pomidor. Chociaż rzeczywiście więcej ludzi mówi zjadł kotleta, zjadł banana i te obie formy są poprawne, tylko te z tą końcówką są po prostu mniej staranne. Jest jakaś reguła, aby to ogarnąć? Właściwie to nie ma. Albo można inaczej powiedzieć. Jak to w polskim, tak. Tak, jak to w języku polskim. Jest, ale nie zawsze obowiązuje. Zgodnie z regułą mówimy, pisze kogo co list, prawda, a nie lista. Mam kogo co samochód, a nie samochoda. Ale w niektórych wyrazach mamy tutaj końcówkę a, na przykład palę papierosa tylko, a nie palę papieros, gram w tenisa, a nie gram w tenis. A już w innych sytuacjach jest możliwość wyboru, właśnie zjadłem pączek, tutaj mamy tę formę staranną, czy zjadłem pączka, tutaj jest potocznie. Albo napisał mail, SMS, takie staranne formy, a napisał maila, SMS-a, formy potoczne. Inaczej mówiąc, to, kiedy ten rzeczownik przyjmuje tutaj tę końcówkę a, zależy od naszego wyczucia i no, mam nadzieję, że nasze wyczucie nam podpowie, że podaj mi naleśnika, czy ukroił torta, to są formy błędne. Błędne. A skąd zatem pochodzi naleśnik, tak przy okazji? A o to też pyta pani Magda z Gdańska. Najprawdopodobniej pierwotną formą tego naszego naleśnika był nalistnik, bo dawniej te takie placki smażono na liściu kapusty, więc to po prostu był placek smażony na liściu kapusty, płaski przez to, a potem stał się jakimś tam innym plackiem płaskim. Czasami wątpliwości i pytania od słuchaczy bywają zaskakujące, ale tak zaskakują w sposób miły, sympatyczny, że ludzie mają takie problemy i pochylają się nad językiem, bo oto list pani Ady. Tak, pani Ada zastanawia się nad tym, dlaczego gdy puszczamy do kogoś oko, na przykład zalotnie, mówimy, że puszczamy albo że zrobiliśmy perskie oko. Czy wiąże się to z jakimś Persem, który kokietował kobiety? Pewnie tak. To pyta słuchaczka. No, z Persem częściowo, przystojny, ale... nieprzytomnie mrugnął okiem i po prostu trup słał się gęsto. Gęsto, ale nie do końca. Trup słał się gęsto, ale może nie kobiecy, ale za chwilkę do tego dojdę. Częściowo można to wiązać z Persem, a częściowo z czymś innym już wszystko wyjaśniam. Niektórzy sądzą, że źródłem tego wyrażenia jest francuskie un œil perçant. Perçant to znaczy przenikliwy po francusku, czyli dosłownie tutaj przenikliwe oko. I ten przymiotnik perçant, właśnie przenikliwy, pomylił się z podobnym perçant, czyli perski. I stąd już Francuzi przerobili to przenikliwe oko na perskie oko, no a myśmy już to perskie oko po prostu przetłumaczyli, czyli ten un œil perçant przetłumaczyli na właśnie oko perskie. Zresztą we francuskim można częściej się tak pomylić, na przykład poisson i tak, poisson. Tak, czyli ryba i trucizna, znaczy trucizna i maleńka ryba. Maleńka różnica. Ale właśnie to jest jedna koncepcja dotycząca tego perskiego oka. A druga bierze się stąd, że rzeczywiście był Pers, pod koniec XIX wieku jednak. W Krakowie jednak, ale ten Pers nie chodził sobie tak po mieście, tylko widniał na etykiecie preparatu do zwalczania owadów. I ten preparat nazywał się proszek perski. I ten Pers, który na tej etykiecie był namalowany, rozpylał ten proszek, przez co wszystkie robaki padały trupem, a nie kobiety jednak, i patrzył tak z ukosa właśnie takim wydłużonym okiem, tak jakby robił no właśnie to, co nazywamy perskim okiem, po to, no, żeby coś powiedzieć kupującemu, no w tym wypadku chciał powiedzieć, zobaczcie, jaki znakomity ten proszek jest i jak robaki wszystkie się mogą wytruć dzięki niemu. Występujący w radiu często oceniani są przez słuchaczy takim prostym, dosadnym stwierdzeniem, a plotą banialuki. No tak, i o te banialuki pyta pan Michał, a pyta konkretnie o to, dlaczego ludzie plotą banialuki, to znaczy dlaczego głupstwa czy jakieś niedorzeczności nazywamy banialukami i czy te banialuki mają związek z miastem Banialuka, które się mieści w Bośni i Hercegowinie. Rzeczywiście jest takie miasto, ono to jest miasto serbskie, ale w tej chwili jest na terenie Bośni i Hercegowiny. Ono skojarzyło się polskiemu pisarzowi Hieronimowi Morsztynowi, który tworzył tworzył w XVII wieku, z tym, co ogólnie mówiąc jest wschodnie i egzotyczne. Mhm. Tenże Morsztyn, od tej nazwy tego miasta, czyli od nazwy Bania Luka, utworzył imię bohaterki jednego ze swoich utworów. Ten tytuł tego utworu to brzmiał Historia ucieszna o zacnej królewnie Bania Luce ze wschodniej krainy cudownej urody. I był to romans, a nawet powiedziałabym romansidło dla osób, jak to wówczas określano, niewybrednych w lekturze. No po prostu była to literatura popularna, coś w rodzaju takiego XVII-wiecznego harlekina. Warstwy wykształcone tym gardziły, no i właśnie dlatego ta Bania Luka, początkowo to było imię tej królewny, stała się synonimem bredni i bzdur. Aby łatwiej się zapamiętało państwu, to podpowiem, że to można łatwo przetłumaczyć. Bania Luka, czyli w głowie dziura. Tak, czyli pan redaktor niestety zaczął pleść Bania Luki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Po 17.30 skrót wiadomości Krzysztof Zyblewski. Mieszkańcy w asyście strażaków weszli do częściowo zawalonej kamienicy w Katowicach. Zabierają rzeczy osobiste, bo podczas ewakuacji wyszli tylko w tym, w czym stali. Teren wokół zawalonej kamienicy zabezpiecza policja. Jutro rozpocznie się rozbiórka, mówi rzecznik katowickiej policji Jacek Petel. Na ulicy tutaj też wiedzie ciężki sprzęt i dopiero po zakończeniu tych prac będziemy mogli podjąć jakieś ewentualne rozwiązania co do ruchu na wyłączonym odcinku ulicy Sokolskiej. Ulica Sokolska będzie wyłączona z ruchu na pewno do końca weekendu. Ze sporym opóźnieniem premier Ewa Kopacz odleci z Brukseli. Po unijnym szczycie klimatycznym szefowa rządu miała wylecieć po godzinie 13, ale samolot miał usterkę techniczną i lot wysłał z Warszawy drugą maszynę. Takie rzeczy się zdarzają, przyznaje premier. Jest to złośliwość rzeczy martwych. Pewnie wszyscy chcielibyśmy po tych dwóch ciężkich dniach wrócić jak najszybciej do Warszawy. Mam nadzieję, że wrócimy do kraju i będziemy to traktować jako taki drobny, niesympatyczny wypadek, który się zawsze może zdarzyć. Polska delegacja dopiero za około pół godziny ma wylecieć z Brukseli. Trwają jeszcze rozmowy, ale wszystko wskazuje na to, że 1300 żołnierzy Wolnej Armii Syryjskiej wspomoże Kurdów broniących przed dżihadystami miasta Kobane. Prezydent Turcji Recep Erdoğan ujawnił, że dopinane są szczegóły transportu bojowników przez terytorium tureckie. Wytyczana jest jeszcze droga tranzytowa. Obecnie miasta broni 2000 syryjskich Kurdów. Wspomaga ich z powietrza Międzynarodowa Koalicja pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Lotnictwo koalicyjne od września bombarduje pozycje bojowników z Państwa Islamskiego koło Kobani. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys, witamy. Dzień dobry. Ciężkie chwile dla rosyjskiej waluty. Pękają kolejne granice słabości rubla. Za dolara płacono dziś niemal 42 ruble, za euro ponad 53. Tylko w październiku interwencje walutowe kosztowały Bank Rosji 13,5 miliarda dolarów. O tym Maciej Jastrzębski. Od początku roku rubel stracił na wartości aż 25%. Spadki powyżej 20% w skali roku uznawane są za kryzys walutowy. Rosyjskie władze uspokajają, zapewniając, że kontrolują sytuację. Jednak analitycy przypominają, że od początku roku kryzys walutowy uszczuplił rezerwy o ponad 61 miliardów dolarów. W ich opinii wpływ na taki stan rzeczy mają nie tylko zachodnie sankcje, ale przede wszystkim spadek cen ropy i zapowiedź ewentualnego obniżenia ratingu Rosji do poziomu śmieciowego. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmiana na stanowisku szefa T-Mobile. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami stanowisko to straci Mirosław Rakowski. Swoje obowiązki będzie pełnił do końca miesiąca. Od przyszłej soboty prezesem operatora będzie Zacharias Piperidis. Obecnie pracuje on w greckiej spółce, również należącej do grupy Deutsche Telekom. Personalne zmiany również w Narodowym Banku Polskim. Zastępcą Marka Belki zostanie Anna Trzecińska, która aktualnie jest wiceszefową Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak informuje Kancelaria Prezydenta. Zmieni na stanowisku Witolda Kozińskiego, po sporze, z którym odeszła z Banku Centralnego 6 lat temu. Wówczas poszło o jednoczesne zasiadanie w zarządzie NBP i kierowanie jednym z departamentów banku, na co Koziński nie chciał się zgodzić. Wcześniej Anna Trzecińska pracowała w NBP przez 26 lat. Nie ma przeciwwskazań, by PKO BP przejął kontrolę nad spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową imienia Mikołaja Kopernika w Ornątowicach. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Największy polski bank wystąpił do UOKiK-u o zgodę na transakcję na wypadek, gdyby okazało się, że to właśnie jemu przypadnie w udziale przejęcie pogrążonego w kłopotach finansowych Skoku. Spekuluje się, że innym zainteresowanym do przejęcia Skoku Kopernika jest bank PKO SA. Na koniec słowo o giełdach. Niemcach. W rocznicę wybuchu kryzysu z 1929 roku mamy wzrosty w USA. 0,24% zyskuje w tej chwili indeks S&P 500. U nas zaś spadki. WIG 20 stracił 0,3%. Za to złoty wsparł się dziś na Belce. Marku Belce, który stwierdził, że Polska ma fantastyczną, świetną gospodarczą lokalizację do robienia biznesu, niskie opodatkowanie i niedowartościowanego złotego. I to te dwa ostatnie słowa podziałały na wyobraźni inwestorów. Złoty dziś umocnił się, kursy walut spadły o mniej więcej 2 grosze. Euro kosztuje 4,21, dolar 3,32, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,49 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Dziś Interia przedstawia Człowiek w sieci naczyń, które decydują o życiu. Czy nosimy w sobie antidotum na raka? Jest nowa metoda. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na Łódź Design Festival, Fashion Week Poland, Festiwal Światła, Festiwal Gier i Komiksów, Festiwal Murali, Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, Festiwal Folkowe Inspiracje, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Chcesz oszczędzić na paliwie? Zwolnij do 50 i wyłącz radio. Albo wybierz nowego Opla Vivaro z jednym z najniższych w tej klasie zużyć paliwa. Nowe Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Ople na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co drugi Polak ma nadwagę. Tyle statystyki. Lekarze dodają, że to bardzo niezdrowe. Ale czy łatwo utrzymać prawidłową wagę, kiedy jeździmy samochodem, weekendy spędzamy przy grillach, a bywa, że stres leczymy czekoladą? Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością. Bamol nie, ale po prostu jedziemy wszystko w brzuch. No. A słodzi pani herbatę? Herbatę nie, ale kawę. Pozwoli pani, że przełknę, zanim coś będę mówić. Dobrze, bardzo proszę przełknąć, bo to bardzo a propos. Dziś jest Dzień Walki z otyłością. Niestety bardzo lubię jeść i nikt mnie nie przekona do tego, że dieta 1000 kalorii jest dobra, więc na głupoty nie ma szans. Co druga osoba ma nadmiar masy ciała. Dr Anna Harton, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Co piąta otyłość. Panie bardziej dbają o siebie, czy po prostu tyją w innych miejscach? Jesteśmy bardziej predysponowane genetycznie do innego rodzaju otyłości, aha, typu gruszka, a mężczyźni do otyłości typu jabłko, czyli tej brzusznej. A gruszka to łódka, bioderka? Tak. Czy panie kiedykolwiek próbowały stosować jakąś dietę? Na dobrych chęciach się skończyło. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie dobre wędrówki 10-15 kilometrów dziennie przez 2-3 tygodnie. Mało się właściwie mówi o tej zależności. Otyłość wiąże bardziej z chorobami układu krążenia, cukrzycą, nawet choroby kręgosłupa, ale że nowotwór? Przede wszystkim nowotwory nerki, przełyku, trzustki. Kinga Janik, program prewencji pierwotnej nowotworów. A także nowotworu piersi u kobiet po menopauzie. Nawet. Czy jakieś badania to potwierdzają? Tak, oczywiście. To wszystko jest oparte na dowodach naukowych i są przekonujące dowody naukowe na to, że taka zależność istnieje. To jest maleństwo. Dziewczynka ma 7 miesięcy. Pomału za- zaczyna przechodzić na pokarmy stałe, bo na razie mama jeszcze karmi ją piersią. To jest najlepsze, co może być. Karmi piersią i pomału wprowadza jabłko na przykład, marchewkę, sok. Nie jest gruba, ale taka w sobie. A mama jest szczupła? Mama jest szczupła. Ale mama sobie nie żałuje, więc mama ma dobrą przemianę materii, podejrzewam. To dobre geny, to też ważne, prawda? Dla dziecka. Też tak sądzę. Także myślę, że Frania, bo tak ma na imię, będzie się dobrze chowała. A jeżeli matka cały tydzień stara się, żeby jakoś dziecko utrzymać w ryzach, a babcia ta dobra przyjeżdża raz w tygodniu z cukierkiem, to ta cała praca matki idzie na marne. Powinniśmy edukować zarówno rodziców, dzieci, ale również dziadków, babcie, ciocie, wujków, wszystkich, którzy wpływają w jakikolwiek sposób na żywienie dzieci. Nareszcie Sejm podjął decyzję, że w sklepikach szkolnych nie może być niezdrowych potraw. Naszym zdaniem, jeśli coś jest zakazane, to może być bardziej paradoksalnie pożądane przez dzieci. Czyli raczej edukujemy niż zakazujemy. Czyli nie ma kłódki na lodówce. Lepszym sposobem jest dobry wzorzec. Jeśli rodzic ma prawidłowe nawyki żywieniowe, to będzie bardzo dobrym wzorcem dla swojego dziecka. Trenuję, więc dużo spożywam tych odżywek białkowych. Specjalne dla sportowców? Tak, tak. Odżywki to nie to, co sterydy. Ja się domyślam, bo byś tu się nie chwalił. Ale co tam jest? Czytasz, jaki jest skład? Głównie białko, aminokwasy, no i węglowodany. A jakieś warzywka, owoce, soki? Czasem też. Czasem? Czasem, no raczej mniej. Kupuję czekoladę, zjadam ją na raz. Mam tak czasami, człowiek wtedy ma więcej siły, jakoś tak się humor polepsza. Jeśli w ciągu całego dnia nie mamy czasu na zjedzenie posiłku, a wracamy do domu, kiedy mija stres, zaczynamy jeść różne produkty i często zjadamy kilka posiłków jednocześnie, a jeszcze na koniec, przed samym pójściem spać, zjadamy deser. Nigdy nie jem na noc, odkąd pamiętam. Ale śniadanie zjada pani? No, niekoniecznie. Zjadam, ale w pracy kanapeczkę właściwie to tak. Ja w ogóle mało jem. Dietą Polaków zainteresowała się Ewa Dudzińska. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Pani Katarzyna, witam, halo. Dzień dobry, dzwonię do Państwa w sprawie motyla, o którym mówiła Pani w poprzednim reportażu. To z pewnością nie mógł być paść królowej, ponieważ paść królowej ma jasno-cytrynowe skrzydła, bardzo piękne zdobienia na dolnej części skrzydeł. Przypuszczam, że mogła to być albo rosołka admirał, albo rosołka pawik. W Pańskiej skrzynce e-mailowej znajdzie Pan zdjęcie zrobione przeze mnie w zeszłym roku. Znalazłem, właśnie patrzę. Tak, to jest ogromny motyl, którego jeżeli położy pan na dłoni, zajmie panu niemal całą dłoń. Także wszyscy mylimy rusałki z paziami, nie mam pojęcia dlaczego, natomiast to z pewnością nie mógł być paść królowej. Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam. Every call, baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. Oh, and you go giving your heart, make sure that. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Premier mówi o sukcesie, były premier za sukces chwali, a politycy opozycji odpowiadają, że owszem, jest sukces, ale nie dla Polski, tylko dla Niemiec, Francji i Rosji. Takie są komentarze do klimatycznych ustaleń na unijnym szczycie w Brukseli. Efekty tego szczytu, podjęte decyzje uderzą w polską gospodarkę, uderzą w polskie górnictwo, oznaczają bezrobocie i to wszystko jest rezultatem braku stanowczej decyzji, jaką powinna podjąć pani Ewa Kopacz, decyzji, która powinna sprowadzać się do zawetowania tych postanowień. Ja państwu powiem, ja nigdy nie stawiałam sobie weta jako celu. Weto jest narzędziem. Celem jest wywalczyć jak najlepsze warunki dla polskiej gospodarki i to się udało. Ja, jak będę miał tylko okazję, będę z autentycznym przekonaniem gratulował pani premier Kopacz, bo uzyskała, i powiem coś, czego być może nie powinienem mówić, ale uzyskała chyba więcej niż mi by się udało. Trybunał Stanu to jest miejsce, w którym powinno się oceniać polityków, którzy z pełnym rozmysłem i świadomością podejmują decyzje na szkodę polskiego państwa. To jest dla mnie zupełnie obcy świat. Tych ludzi, którzy nie potrafią się cieszyć sukcesami Polski. I ja się od tego świata zupełnie odcinam i mówię, dla takiego świata nie. No a w naszym studiu minister środowiska Maciej Grabowski, który na to, co ustalą politycy w Brukseli, czekał tu w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym, to było w maju tego roku, mówił pan, że Komisja Europejska proponuje zbyt ambitny cel redukcji CO2 o 40%, przypomnijmy, do 2030 roku. Zacytuję, to jest cel zbyt ambitny i dla naszej energetyki będzie bardzo trudny do spełnienia. No to jeśli dziś usłyszał pan, że jest te 40%, przyklepane, mówiąc kolokwialnie, i potwierdzone, no to chyba złapał się pan za głowę. Nie złapałem się za głowę. Byłem oczywiście cały w napięciu, czekałem na informacje z Brukseli. Które to znaczy, że uwierzył pan, że polska energetyka jednak podoła tym 40%? Bo 40% to jest jeden z elementów tej układanki. Następne są równie ważne, a w szczególności równie ważne dla Polski, bo biorąc pod uwagę ambicje dużych krajów unijnych, no uważam, że jeżeli takie państwa jak Niemcy, Francja czy inne duże państwa europejskie mają takie ambicje, żeby redukować swoje emisje, to proszę bardzo. Natomiast wydaje mi się, że, a jestem wręcz przekonany, że to, co udało się uzyskać, jeśli chodzi o to, co będzie nałożone jako zobowiązanie dla Polski, oznacza dobre rozwiązania i dla gospodarki, i dla energetyki, i ostatecznie przede wszystkim dla polskiego konsumenta, polskiego obywatela, który po prostu nie będzie więcej płacił za energię. Ale jeżeli przed szczytem używana jest, czy była groźba weta, to co takiego przekonało tę polską delegację, żeby po weto ostatecznie nie sięgać? Ja myślę, że trzy sprawy. Po pierwsze to, że udało się uzyskać przydział darmowych uprawnień dla polskiej energetyki, które, przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującą zasadą do roku 2020, po prostu wygaszają. Będą wynosiły zero. Natomiast to, co pani premier Kopacz udało się uzyskać, a więc 40% uprawnień, które Polska uzyskała, będzie można przekazać bezpłatnie polskiej energetyce, to jest po prostu zdjęcie olbrzymiego kosztu z polskiej energetyki. I w związku z tym, a to oczywiście by się przełożyło na ceny ostateczne. To argument pierwszy. Drugi? Drugi to jest to, że została utworzona też po raz pierwszy specjalna pula. Pula dla państw, które chcą modernizować swoją energetykę. I Polska ma zagwarantowane około, no w zależności od ceny, którą Europejski Bank Inwestycyjny uzyska ze sprzedaży tej puli dwuprocentowej, prawdopodobnie uzyskamy 13 do 15 miliardów złotych dostępu do funduszu modernizacyjnego, który może być przeznaczony zarówno na nowe technologie, na modernizację sieci przesyłowej, czy finansowanie nowych, na przykład wysokosprawnych instalacji. 13-15 miliardów. Wcześniej w doniesieniach nieoficjalnych pojawiało się 7,5 miliarda. A tak, bo tu są dwie różne rezerwy. Jedna rezerwa 7,5, zgadza się. Druga, znaczy 7,5, no to w zależności... Tylko kwotowo to nie jest zapisane w tych dokumentach, nie prawda? Jest zapisane, bo zapisane jest 2%. Natomiast po ile te uprawnienia będą sprzedawane przez Europejski Bank Inwestycyjny, my tego nie wiemy. To wyceni rynek. My w tej chwili możemy szacować na podstawie tego, co komisja w tej chwili przewiduje. Czyli 7,5 plus 13,15? Nie, 7,5 plus mniej więcej 5, 6 czy ileś. No to właśnie dlatego mówię, że to jest między 13 moim zdaniem a 15. Tu możemy, to po prostu w takich ramach możemy się poruszać. Tyle, że są to pieniądze, o które się będziemy musieli trochę postarać i poubiegać, bo to są konkursy, w których będziemy brać udział. Z jednej strony jest tak, że to jest pula do naszej dyspozycji i będzie uwarunkowana od projektów, które nasi przedsiębiorcy czy będą przedkładali, a z drugiej strony to my będziemy decydować, czyli inaczej mówiąc, to nie będzie decydował o tym jakiś, nie wiem, urzędnik w Komisji Europejskiej, tylko o tym będziemy decydować sami, więc to też jest bardzo istotna cecha tej funduszu, rezerwy modernizacyjnej, czy jakbyśmy to nie nazywali. To argument trzeci, który przekonał polską delegację, żeby jednak... Teraz właśnie pytam o trzeci, który przekonał polską delegację. To jest ilość całkowita uprawnień, tak? Ponieważ jakby biorąc pod uwagę to, że ilość tych uprawnień, które będą się zmniejszały w związku z przyjętym celem, uwzględnia specyfikę polską w ten sposób, że kraje, które są biedniejsze, uzyskały dodatkowe uprawnienia. Czyli będziemy mieli do dyspozycji uprawnienia do emisji CO2. Uprawnienia nie są tak wdrożeni. Inaczej mówiąc, będziemy mieli więcej tych uprawnień w tym okresie 2020-2030 niż to by wynikało z ustaleń tego pakietu, który w tej chwili obowiązuje. No bo obowiązuje pakiet do roku 2020. Więc ilość tych uprawnień w całości jest po prostu dla Polski bardzo korzystna, bo w sumie ona, można powiedzieć, że ona wynosi 1119 milionów uprawnień. No, to, co zadowoliło polską delegację, nie zadowala, jak słyszeliśmy, polityków opozycji, którzy przekonują, na przykład politycy Prawa i Sprawiedliwości, że polskim interesem jest opt-out, czyli wyłączenie Polski z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I pada zapowiedź, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dążył do rewizji tych nocnych porozumień. Dlaczego w takim razie rząd Platformy i PSL-u nie zabiegał o takie wyłączenie? To znaczy wynik jest istotny i to, co osiągnęliśmy, to, co uzyskała pani Kopacz i to, co będzie skutkowało na rynek energii, i to jest istotne. Natomiast to, że wcześniej była mowa o wecie, to tak znowu powtórzę to, co tutaj przed chwilą usłyszałem. Weto jest tylko celem. Ale weto to zostawmy na marginesie. Chodzi teraz o zupełnie inną propozycję. Znaczy, wyłączenie Polski polityki klimatycznej. Nie, no takiej opcji po prostu w moim przekonaniu nie ma. Dlaczego? Ponieważ zawsze można po pierwsze przeprowadzić na przykład redukcję pośrednio redukcję emisji przez szczegółowe regulacje, które, a tutaj przypomnijmy, tylko komisja ma tą możliwość proponowania nowych uregulowań, a tam by były głosowania większościowe, na przykład dotyczące, dajmy na to, technologii czy emisji różnych innych i tak dalej. Więc tutaj możliwość niejako osiągnięcia tego samego celu za pomocą innych instrumentów jest też możliwa, a tutaj jednak jest konsensus, który musi być brany pod uwagę również w przyszłych propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej. Panie ministrze, jedna z propozycji tego konsensusu to jest wzrost udziału energii odnawialnej do 27%, tak, ale na poziomie całej Unii Europejskiej, tak, nie poszczególnych krajów. Średnia unijna dzisiaj to 14%, w Polsce około 12%. Pytanie, ile Polska będzie miała udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 roku? Dobre pytanie. Znaczy, z jednej strony mogę powiedzieć tak, że wydaje mi się, że cel czy zobowiązanie, które Polska wzięła na siebie w obecnie obowiązującym pakiecie, czyli 15% w roku 2020, jest niezagrożone i my ten cel, jestem przekonany, że osiągniemy. Natomiast jak się będzie rozwijały odnawialne źródła energii po roku 2020, no to jest... Ponieważ to nie jest cel, który nas obejmie jako obligatoryjny, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Na pewno te... No, patrząc na to, jak szybko nam idzie procedowanie nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, to rzeczywiście można mieć wątpliwości i no, ale już się jest zastanawiać. Mówi pan już. Znaczy w tym sensie, że jest podkomisji i mam nadzieję, że w ciągu, no nie wiem, 2-3 miesięcy zostanie uchwalony. Mógłby pan podjąć zobowiązanie, że 1 stycznia 2016 roku to jest czas, kiedy ta ustawa będzie w Polsce zaczynała obowiązywać? Ja jestem przekonany do tego. No to jest na pewno jeden z priorytetów rządu, żeby ta ustawa obowiązywała i dawała... Bo przede wszystkim ona wskazuje, że te odnawialne źródła energii powinny być finansowane po najniższym koszcie. Czyli będziemy wybierać te technologie odnawialne, które dają tą energię po najniższym koszcie. A te rezerwy, które uzyskamy, o których rozmawialiśmy, 13-15 miliardów złotych, będą trafiały właśnie na rozwój odnawialnych źródeł energii, czy jednak trafią do spółek energetycznych, które wykorzystują węgiel jako ten główny surowiec? No w tej chwili nie można zadekretować, na co będą przeznaczone, ponieważ to będzie zależało od przedsiębiorców, którzy będą aplikowali o te fundusze. Tutaj nie mam wątpliwości, że będzie pewnie jakaś rywalizacja, bo tutaj również, o czym jeszcze nie zdążyliśmy porozmawiać, następny cel to jest zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie unijnym. Już o nim nie porozmawiamy, bo czas nas goni. Natomiast na takie projekty też ta rezerwa jest przeznaczona i myślę, że będzie wykorzystana. Minister środowiska Maciej Grabowski, dziękuję za rozmowę i spotkanie. Jak słyszymy, tematów do rozmowy jeszcze wiele przed nami i na pewno będziemy do tematu wracać. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład ultralekki, wydajny 13-calowy notebook Acer z systemem operacyjnym Windows 8 za jedyne 1799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity. Nie musisz. Teraz bilety na wszystkie nasze pociągi są tańsze nawet do 30%. Wystarczy, że kupisz je z wyprzedzeniem. Tak, tak, na dowolny pociąg PKP Intercity w dowolny dzień tygodnia i z możliwością zwrotu biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej.